Kuuluuko Facebook työelämän viestintään? Miksi blogin kirjoittaminen on niin tahmeaa työroolissa? Miten pikaviestintä voisi korvata sähköpostin yrityksen sisällä? Kumpi on parempi tapa pitää seminaari, telekonferenssi vai kokoontuminen virtuaalimaailmassa? Koska kampaaja, kassa ja putkimieskin alkavat mesettää ammatillisesti keskenään? Sulapinta-ohjelmasarjan 16. jakso käsittelee työelämän virtuaalisoitumista. Vieraana strategi Tommi Pelkonen Amsterdamista. Pelkosen blogi Digitaalinen ihmemaailma löytyy osoitteesta digimaailma.spaces.live.com ja lisäksi hän on vieritys-palkki blogin kirjoittaja. Mukana on tietenkin Joe Tokiasta ja minä olen Tuija Aalto. Moi moi! Morjens, Tommi Amsterdamista, digitaalisen viestinnän konsultti, 10 vuotta ollut tuota sektorilla ja tehnyt vähän kaikkea, mitä digisektori sisällään pitää. Liiketoiminnan kehitystehtävissä pääosin ja myöskin paljon analyysihommissa ja aika pitkälti syvällä siinä, mitä digiviestinnällä ja digivälineellä voi tehdä yleisesti ja hyvin laajastikin itse asiassa. Ja Joe on neurotutkija. Joo, okay. Minä olen aivotutkija. Mä olen varmaan 10 vuotta että myöskin tehnyt tavalla okay. tai toisella. mitä tarkoittaa aivotutkija? Eli mitä aloitteista? Tutkitko sä niin sitä, että aivot toimis vai aivot ei toimis vai että mä tutkin vaan, miten ne toimii. Eli mä teen ihan perustutkimusta. Siis... Joo, et ole missä Alzheimerissa tai tällaisissa Parkinsonin En ole. Mä teen ihan, tutkin yhden pikkuaivojen osa-alueen neuronien organisaatiota, mitä ne siellä tekee. Joo. Etkä mitään sit linkitä sitä mihinkä tällaisen neuroverkkotutkimukseen sinänsä, että niin kuin... En oikeastaan tee. Mä päädyin neurotutkijaksi sillä lailla, että mä olin mun ensimmäiset vuodet yliopistolla oli tietojenkäsittelytieteen laitoksella ja siellä mun niin kuin kiinnostuksen kohtana oli tekoäly ja neuroverkot ja tällaiset. Okei. Okay. Ja sitten mä oikeasti ihan sattumalta osuin eräälle luennolle, jossa käsiteltiin, oli tämmöinen perusteet neurotieteisiin. Ja tuli sellainen oikea valaistus, että hei, tätä mä haluan tehdä. Okay. Että jätin sinne sen keinoälyn ja rupesin tutkimaan oikeita älyjä ja oikeita neuroverkkoja. Okei, okay. Ymmärrän. Ja tämä on tietysti aivan looginen pohja tehdä sulapintapodcastia. Kyllä ehdottomasti. Mun taustani, minä olen siis Tuija Aalto ja mun taustani on toimittaja, viestintä radioihmisestä internetin kehittäjäksi, eli niin kuin viestinnän ja journalismin median näkökulmasta näitä uusmedia-asioita. Eli tällä porukalla meidän pitäisi ottaa nyt selkoa siitä, että miten työelämä on muuttumassa ja muuttunut. Ja meillä on semmoinen kullakin vissiin just joku 10 vuotta aktiivista työelämää tässä plakkarissa, että jotakin muutosta on sinä aikana ehtinyt jo aistimaan. Tommi, kerro vähän tarkemmin, että sä oot ollut tutkija ja nyt sitten todella liiketoiminnan kehittämisen ihan tämmöisessä toimeenpanevassa puolessa, mutta pikkasen tarkemmin siitä, että minkälaisissa tehtävissä sä oot ollut. Joo, siis tutkimustyöthän mun oli pitkälti 90-luvun puolessa välissä, milloin tämä internet yleistynyt, silloin mä tutkin näitä internetin kehitysmahdollisuuksia ja ehkä jollain tavalla verkko-oppimista siinä myös jotenkin sivuna, mutta pääosin sitä, että miten nämä internet-palveluyritykset, kuten yritys, jonka palkkalistalla pitkään on ollut myöskin, niin Satama, niin sen kaltaiset yritykset syntyi Suomeen ja mitä ne teki ja mitä ne teki asiakkaille ja minkälaisia asioita ne teki. Se on tutkimustyössä käytännön 96-99, jolloin mä päädyin kentälle töihin, eli siinä hypen keskellä. Ja sitten täällä kentällä mä oon ollut jatkuvasti kiinni niissä asiakastöissä, missä tehdään sitten näitä digitaalisen viestinnän ja digitaalisen palvelukehityksen sisäisen ja ulkoisen erilaisia hankkeita eri kanaviin. Eli kanaviin tietysti tärkeimpänä on aina ollut tämä sähköinen kanava, mutta myöskin niin kuin Nokia-linkistä johtuen aika vahvasti mobiilikanava on ollut mukana. Ja sitten mä oon tutkinut myöskin digitaalisen television mahdollisuuksia aika paljon, ja että nyt sitten ehkä silloin alkuaikana eniten oli, kun opetellaan tallenteet, että se oli aika hassu, että se tallennekuvio siirtyi sitten siitä eteenpäin tänne puolelle. Ja nythän tämä on sitten muuttunut tähän, että verkko on siinä 10 vuoden aikana, jolla mä itse olen ollut töissä, niin on tullut käytännössä osaksi niin kuin jokaista työelämää, eikä enää vaan niin, että palkataan se yritys kertomaan, mitä netti on, vaan nykyään se on jo ihan sitä, että kaikki on siellä netissä ainakin. Oletetaan, että kaikki on netissä, vaikka eihän kaikki olekaan. Mut mun työ on ollut siis sitä, että mä oon keskittynyt siihen, että tota mä haastattelen ja määritän, vastattelen näitä yritysjohtajia, jotka haluaa tehdä hankkeita netin ympärillä ja sitten koitan määrittää sitä, minkälainen se hanke on, mitä tehtäisiin. Ja sitten kiteytän sen työn, mitä tässä haastattelussa tulee siihen toteutettavaksi hankkeeksi ja tulkitsen sitten taas vastaavasti meidän design-tiimille tai teknologiatiimille tämmöinen se hanke. Voisi sanoa, että tulkin rooli on se, mikä voisi olla tämmöinen kansantajuinen näkökulma, mitä mä teen. Me mietimme ennen tätä haastattelun aloittamista Joen kanssa, että strategi, joka on sun työnimike, että strategin tunnistaa sieltä sodankäynnistä, että strategi miettii, miten nyt olisi niin kuin edullista toimia, jotta lyödään vihollinen. Se on ilmeisesti aika sama liike-elämässä. Kyllä se voisi näin sanoa jo, että ei se välttämättä ihan niin. Liike-elämähän on kilpailua, ja kilpailussa on kyse siitä, että miten voitetaan vastusta ja miten pärjätään paremmin, miten tehdään sitä, toteutetaan sitä liiketoiminnan yksiköitä yhtälöä, että jos on tuloja ja menoja ja pitäisi tehdä voittoa, niin miten se tehdään maksimaalisen hyvin ja miten varmistetaan se, että se kilpailuetu, mikä on, niin se on mahdollisimman kestävällä pohjalla ja millä keinoilla pystytään parantamaan sitä tilannetta, että se, jos kilpailija tekee jotain, niin miten niitä reagoidaan siihen, rakennetaan suunnitelmia siihen. Strategia yksinkertaisesti minusta on aika yksi tapa nähdä se asia, että on nykytila ja on tulevaisuus, johon halutaan, ja sitten strategia on se, millä tavalla siihen tulevaisuuteen päästään. Ja se suunnitelma, ne keinot, miten sillä päästään eteenpäin. Ja mun työ on ollut useasti sitä, että kun tehdään tätä muutosta tässä muuttuvassa pelikentässä, tehdään muutosta, että siirrytään uudenlaisiin kanaviin tai uudenlaiseen tapaan palvella asiakkaita tai uudenlaiseen markkinointiviestintään tai uudenlaiseen asiakaspalveluun, niin se, että kuinka se muutos tehdään ja miten se muutos tehdään ja miten reagoidaan asiakkaiden mahdollisuuksiin. Se on strategia. Se on työtä. Me hahmoteltiin niitä näkökulmia, että mistä me oikeastaan puhutaan, niin koko ajan me tultiin sanaan me. Että me työntekijöinä, me työnkavereina, työnhakijoina, miten me ollaan. Ja tavallaan se, mikä tässä Enterprise 2.0 tai Työelämä 2.0 muutoksessa on kiinnostavaa ehkä, että niin kuin, miten paljon tästä olemisesta, yhdessä olemisesta on jo tietokonevälitteistä. Jos sä nyt mietit sun mennyttä työviikkoa, nyt tämä on perjantai-iltapäivä, niin mitä kaikkia tietokonevälitteisiä työkaluja tai mobiilivälitteisiä tai mitä hyvänsä, muita kuin face-to-face, kasvokkain työtilanteita sulla on ollut? No, mä oon ehkä jollain tavalla hyvin friikkisen normaali työelämävertailu, mutta niin kun mun niin kun harjaantunut siis tuohon nettikäyttöön lähtee 90-luvun ihan alusta, jolloin mä aloitin opiskelemaan, että silloin oli jo. Mä katsoin, että mä oon sähköpostia käyttänyt 18 vuotta, chatannut 17 vuotta, päivittänyt olotilaa 10 vuotta heti ensimmäisestä meseistä jollain tavalla, että ne käyttänyt matkaviestimiä lähes 15 vuotta, että ne jotenkin niin kuin, että mitä mä viime viikolla tein, niin kaikilla niillä näissä medioissa, että viestin ja käytin niitä välineitä, että käytännössä 8-10 tuntia netissä joka päivä lähes tulkoon matkapuhelimessa. Tietysti niin kuin joustavasti, että kun siellä on koko ajan päällä, sähköposti on koko ajan päällä, kahdella eri näytöllä, niin että ruudulla on. Mä olin Skype-yhteydessä luonnollisesti, olin myöskin videopuheluyhteydessä tällä Skype-välityksessä tällä viikolla. Kuvapuhelin, tämän käytin totta kai kännykällä jatkuvasti SMS erilaista ja sitten tietysti tämä Facebookkaaminen on ollut se, missä paljon niin kuin käytännössä pidetään hauskaa ja myöskin päivitetään aika kiinnostavia tietoja. Että siellä sanotaan ehkä 3-4 kertaa päivässä päivitään sen tilan, missä mä nyt Facebookissa olen. Aika, kuten sanottuna, aika epänormaalia siinä, mitä normaali työelämässä oleva ihminen tekee, mutta toisaalta mä oon digialalla itse ja tämä presenssin heittäminen ja verkossa oleminen on osa sitä, että osoittaa olevansa tällä alalla töissä. Niin. Ja se on. No, itse olen sanonut niin, että en mä voi tällä lailla olla konsulttina, ellei mä itse elä tätä elämää ja mä elän tätä elämää. Niin, mutta et sä siellä varmaan kuitenkaan yksinäs ole, eli... En. Eli et se ei siellä ole pelkästään susta kiinni, että sä oot friikki. Ei tietenkään, ei tietenkään. Niin, eli siis keskustella kaikkien niiden muiden kanssa. Eli joo, tietysti. Että se, niin. Erityisesti se Facebook ehkä voi, musta on sellainen, että siellä aika helposti tulee heitettyä niille kaikille omassa viiteryhmässä kun lähellä oleville tai aikanaan lähellä ole, niille tulee sitten kommentoitu jotain, että jonkun kuvaa tai jonkun presenssitilan vaihtoa, niin tulee siinä sanottu, että hei, että näköjään sellaista, niin kuin, tai mitäs kuuluu, mitäs teet. Kun ehkä mesen välityksellä menee sitten tällaiset asiat, niin kuin pikakysymykset, huomasit sitä linkin tai jonkun tällaisen, ja meille välityksellä menee sitten niin kuin erilaisille tyypeille menee joku raporttia tai tämmöistä vähän enemmän formaalimpaa viestintää. No, itse asiassa meistä kolmesta kukaan ei ehkä ole sellaisen hyvin niin kuin tyypillisessä työssä niin kuin tämän asian suhteen. Osaatko kertoa siitä, miten paljon sä luulet, että esimerkiksi tämä sun tapas olla töissä verkossa eroaa semmoisesta keskiverto tavallisessa työssä, tai miten paljon tavallisessa työelämässä käytetään verkkoa ja näitä tällaisia olemisen muotoja? Mä sanoisin, että se olemisen muoto on vasta tulossa yleisesti. Et verkko on, siis tietysti katsoa, minkälainen työpaikka ja mikä toimiala ja minkälainen kulttuuri on muovautunut, mutta semmoinen niin kuin olemisen osoittaminen jollain Facebookilla tai Mesellä, niin se on aika harvinaista, että se tapahtuu työpaikoilla. Se on enemmänkin sillä, että ehkä on se sähköinen kalenteri, jonka kautta näkyy, että missä joku on. Mutta ei niin, että se itse kertoisi jotain, että nyt sattuu polveen tai että olen menossa parturiin, jota Facebook on täynnä. Kun taas työpaikalla on enemmänkin, että se on hyvin formaali, että pidetään niin kuin erossa se oma niin kuin työminä ja sitten vapaa-aika minä, miten sekoiteta. Kun taas tämmöiset alan harjoitelleet ihmiset pitkälti vaan sekoittaa, niin ihan rennosti vaan ja osaa mennä siinä kuviossa. Mutta mä sanoisin, että ehkä sellainen 5-10% ihmistä korkeintaan jossain määrin toteuttaa sitä, mitä mä äsken sanoin. Et ne käyttää näitä pikaviestimiä ja käyttää olotilaviestintää ja muuta. Muut hyvin perinteisellä tavalla, jo ihan siitä, että yritysten tietohallinto-osastot ja kulttuurit ei suosi tämmöistä kollaboratiivista työskentelyä eikä tämmöistä niin kuin pikaviestimien hyödyntämistä, vaan se sähköposti on se ehkä tärkein sähköinen kanava, mikä kautta tehdään, ja sähköposti ja puhelin ja sitten palvelit, joissa voidaan olla monta mieltä, että kuinka tehokkaita ne onkaan. Niin se on ehkä mun arvio tuosta, mitä sanoisin. En mennä ainakaan vielä pidemmällä mennään. Me edustetaan Tommin kanssa varmasti tätä digimedian tekijöiden friikahtaneita edelläkävijä joukkoa, mutta entäs Joe itse tutkijana tutkimusinstituutissa, miten tämä viestinnän uusi muutos näkyy sun arjessa? Mä itse asiassa pelkäsin, että tästä tulee puhetta. Huolimatta siitä, että mä olen ultra kuulissa teknopaikassa Japanissa, niin tiedeyhteisö on itse asiassa tässä suhteessa yksi niin kuin ehkä takapajuisimpia. Siis tämmöinen, puhun nyt tämmöinen luonnontiede, ja mun mielestä vielä aivotutkimuspiirret on vielä niin kuin mahdollisimman niin kuin kivikautisia kaikessa. Eli meillä on joitakin edelläkävijä laboratorioita, jotka käyttävät esimerkiksi Google Kalenteria joidenkin asioidensa jakamiseen. mutta se on todella harvinaista. Mä tiedän, että yhdelle laboratoriolle 50 meidän instituutissa on rakennettu tällainen ryhmätyökalu, jossa on wiki ja muita vastaavia. Tässä ollaan todella niin kuin perjäljessä. Mä olen varma, että niin kuin se, kun mä sanoin tuossa, että me ei ole ehkä ihan keskivertotyöpaikoissa kukaan, niin mä oikeastaan luulen, että mä olen mun työpaikka ja työyhteisö on keskimääräisesti niin kuin paljon jäljessä vielä sitä, mitä voitaisiin ajatella, että tällaisen niin kuin keskivertotoimistotyöläiset Suomessa olisi. Mutta toisaalta mä voisin kuvitella, että toi sun kokemus, että työpaikassa ei erityisesti suosita tätä niin sanotun uuden internetin tai verkkokakkosen mahdollistamaa viestintää. Et se on varmasti tosi monelle tietotyöläisellekin arkea, että ne ei tule virallisia kanavia pitkin, vaan sitten ne saattaa tulla kollegoilta ja siitä muusta sidosryhmästä ja verkostosta ne tämmöiset jaikut ja meset ja muut, missä sitten ollaan vähän niin kuin epävirallisesti ohi sen firman. Tai mitä sanoo Tommi, mikä sun kokemus on, sä viet näitä hankkeita yrityksiin? Joo, siis yritysten todellisuus on se, että tämmöisissä hankkeissa, jos puhutaan yrityksen sisätiedonviestinnästä, niin kyllä se on ihan käsittämättömän alakeellista vielä se tapa, missä mennään. Että IT-osaston tavoite on aina turvallisuus. Ja ekaksi hankkeet lähtee niin, että siellä on joku, joka on innostunut, ja joku ryhmä, joka on innostunut, ja sitten nehän pyörittää just jossain ulkoisesti, jossain nurkassa omaa kivaa uutta aloitettaan, ja sitten se aloite voi ehkä yleistyä jonkun pikkasen isomman ryhmän käyttöön, ja sitten voi tulla jopa haloo, jonka IT-osasto blokkaa, tai sitten sitä voi tulla se, että sitten tulee se niin kuin yrityksen uushanke, joka johtoryhmä hyväksyy ja ottaa käyttöön. Mutta kyllä ne useasti lähtee, niin kuin lähes kaikki innovaatiot lähtee pienestä ryhmästä, joka on vähän niin kuin radikaali, vähän niin kuin tällainen kapinallinen yrityksen perusrakenteisiin. Mutta ehkä siinä on... Siis tässä viimeisen 2 vuoden aikana moni juttu on muuttunut siinä mielessä, että nämä teknologiat, joita yrityksissä käytetään sekä julkisen verkon että sisäisen verkon toteuttamiseen, niin nehän on kehittynyt ihan valtavasti. Ja ne pitää sisällään aika paljon nyt näitä vikejä ja blogeja ja profiilihallintaa ja muuta tämmöisiä toimintoja, joita ennen ei ollut ollenkaan, joita piti rakentaa. Et joku SharePoint Microsoftillakin niin hyvin pitkälti mahdollistaa sen, että sen päälle voidaan tehdä näitä moderneja ratkaisuja. Nyt kyse on vaan siitä, että kyetäänkö osoittamaan ne liiketoiminnalliset hyödyt sen yrityksen bisneksen kannalta, että tämmöisiä järjestelmiä tehdään. Ja se menee enemmänkin kulttuurikysymyksiin kuin niihin teknisiin mahdollisuuksiin. Et platformi tukee sitä, että näitä asioita voi toteuttaa yrityksessä nykyään aika hyvin, ja IT-osastokin on ehkä valmis niihin, valmiin kuin vuosiin. Mut se kulttuuri ja yrityksen johdon ymmärrys ja näkemys siitä, että näitä voisi käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, niin se on se ehkä, missä ne isommat haasteet tällä hetkellä on. Et teknologia on, se voi jopa ostaa, se voi jopa hostaa, se voi jopa ulkoistaa, mutta rohkeus tehdä sen ympärillä ei välttämättä firman sopivien kohdalla. Mitä hyötyä sitä sitten on sille firmalle? Siis mä ymmärrän sen, tai kaikkihan ymmärtää helposti sen, että joku tällainen jaettu kalenteri verkossa on todella näppärä tapa jakaa tietoa, mutta että mitä iloa siitä on yritykselle, jos työntekijät päivittävät tilansa Facebookissa ja käyttävät jaikua ja tällaisia vähän monimutkaisempia, monipuolisimpia työkaluja? Joo, sehän on se, mikä varmaan pitää aika tarkalleen miettiä jokaisen, joka haluaa saada organisaatiossa sen hankkeen. Että mistä naruista vetää, mitä perusteita laittaa sen pari, että nyt meidän pitäisi saada blogit tai meidän pitäisi saada profiilihallinta tai meillä pitäisi saada olotilapalvelin tai jotain muuta. Mä näen, että ne ehkä tulee siitä, että jos yrityksen tavoitteena on innovoida, on tavoite tehostaa sisäisen viestinnän, sisäisen tiedonkulun keinoja, niin silloin näistä teknologiasta voi olla apua. Ei ole mikään patenttiratkaisu, eikä se ole mikään helppo juttu, että asennetaan vaan softa ja sitten se alkaa pyörimään. Vaan mutta jos yritys haluaa tehdä muutosta, haluaa osoittaa, että ne on moderneja, tai haluaa osoittaa sitä, että hakee niitä hyötyjä sieltä innovoinnista, hakee uusia työtapoja, yhteistyömalleja, tehostaa verkottumista firman sisällä, ja saada sen piilotetun osaamispotentiaalin, joka jokaisessa firmassa on, saada käyttöön sen pikkuhiljaa ja saada sitä tehostettua, niin silloin näissä ehkä on se perusta, miksi näin voi tehdä. Ja tänne voi ihan laskeakin sitten, että voi laskea ne hyödyt, mitä sitten voisi tulla. Että jos syntyisi uusia innovointeja, jos syntyisi uusia innovointeja, josta syntyy bisnestä ja tehtäisiin työtä, niin paljonko sitten voisi tulla rahaa? Paljonko se voisi parantaa joko myyntiä tai että se voisi parantaa yrityksen toiminnan kautta ja poistaa tehottomuutta, jos ihmiset tekisivät sillä tavalla, mitä nämä työtavat mahdollistaisi. Ja tuli noin, yksi alue, missä ehkä sit isot hyödyt sen IT-yrityksen tai IT-osaston näkökulmasta on se, että kun nämä, ei todellakaan vain nämä Web2 näkyvimmät teknologiat, niin kuin wikit ja blogit ja olotila, vaan siis esimerkiksi myynnin ohjausmyynnin järjestelmät, niin kuin Salesforce-tyyliset ratkaisut, niin, niin niiden käyttöönotto tämän Web 2-ajattelun kautta on nopeampaa kuin koskaan. Et niitä ei tarvi enää itse asentaa omille palveluille, vaan sen säätää software service logiikkaa, eli vuokraa sovellus, ja se on ihan selkeä kustannustekijä. Ei tarvi olla välttämättä iso IT-talo, ei välttämättä tarvi olla iso omaa tiimiä, ei tarvi olla omia servereitä. Maksataan kuukausivuokra käyttäjien mukaan ja saadaan saman tien ne IT-hyödyt käyttöön. Ja se on ehkä se mikä tässä niin kuin taustalla myöskin vaikuttaa. Että firma katsoo, että hetkinen, että miksi me maksataan näin paljon meidän IT-osastolle, miksi me maksataan näin paljon tästä koko järjestelmän tekemisestä, vaan eikö me otetaan valmiiksi käyttöön te palikka, mikä on jo saatavilla. Ja sitten liitetään sen avoimen rajapinnan kautta meidän oman taustajärjestelmän. Yritykselle voi olla osoitettavissa hyötyjä tällaisten uusien teknologioiden käyttöönotosta, mutta ellei työntekijä, ihminen koe, että niistä on hänelle henkilökohtaisesti hyötyä, niin niitä on varmaan vähän vaikea saada ottaa käyttöön. Me ollaan sellaisia itse aktiivisia, me ollaan haluttu ottaa kaiken näköisiä viestimiä käyttöön, mutta on hirveän paljon jengiä, joita ei voisi vähempää kiinnostaa. Mm-hmm. Ehdottomasti. Se on varmaan yksi kans asia, että jos ne rutiinit ja kulttuurit ja toimintamallit tässä firman sisällä niin ei kohtaa sitä, miltä se juttu näyttää. Tai jos se näyttää uskomattoman teknologiselta, niin kuin jos perinteinen vaikkapa SharePoint Microsoft-tuote asennettaa, niin se sellaisen ajan, että mitä räätälöinti tehdään käyttöliittymä, niin kyllä sitä aika moni pelkää. Ja aika moni, että miksi mä tätä käyttäisin, tämä on ihan älytöntä. Se pitää ihan toisessa näkökulmasta tuoda esiin se, että sitä, että on joku intranet, jossa on jotain kiinnostavaa, jossa on jotain blogeja, se on aika monen muutosprosessi, joka pitää viedä läpi. Ja loppukäyttäjän päässä pitää tapahtua, että hei, mä laitoin tuonne entrin, siitä luettiin, mä sain palautetta, mä opin siitä ja mulle tuli arvostusta siitä. Niin jos semmoinen kulttuurisentilistä voi syntyä jotain, mutta jos ei sitä ole, niin kyllä se vähän kyseenalaista voi olla, että kuka ketä kiinnostaa. Eli ehkä tämän voisi summeerata sillä tavalla, että jos yritys on tyytyväinen siihen, miten se toimii, millaista tulosta tulee ja mitkä on niin kuin saavutukset, niin sitten oikeastaan ei välttämättä tarve lähteä mitään uutta kehittämään, mutta jos tuntuu siltä, että voisi tehostaa toimintaansa ja että on käyttämättömiä voimavaroja ja potentiaalia, niin näiden uusien systeemien käyttöönotto voisi olla hyvä tapa kaivautua niihin, saada ne esiin ja käyttöön. Niin ehkä mä tuossa olen pikkasen eri mieltä sun kanssa siinä, että jos yritys on tyytyväinen nykytilassa, niin silloin se useimmiten se käy huonosti. No niin, niinpä niin, aivan. Se niin kuin just mainitsit tuon akateemisen organisaation, niin sen ongelmahan on just se, että se jämähtää niin paljon siihen, mitä tehtiin jo 20 vuotta sitten, niin, ja on tyytyväinen siihen, niin silloin se ei pysty uusiutumaan se organisaatio. Ja silloin akatemiassa se ei ole niin tuhoisaa kuin se olisi liike-elämässä, mutta silti se akatemiassakin voi olla tosi turhauttava niille nuorille kyvylle, jotka tulee olettaa, että homma toimii täällä. Ja sitten bisneksessä se, että jos siinä kohtaa, kun yritys on tyytyväinen, ja nyt meillä on markkinaosuus kunnossa ja raha tulee kassaan, niin yleensä siinä vaiheessa, kun sanotaan, että mä oon tyytyväinen, siinä vaiheessa kohtaa tulee kriisi. Ja älykäs firma ei missään tapauksessa sitä jätä tämmöisiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, mitä tässä on niin kuin kartoittamatta ja käymättä läpi, mitä tämä kakkonenkin tarjoaa. Tai nämä vähän kliseinen tämä kakkonenkin ja vähän väsennyt termi ehkä voisi olla melkein jopa tämmöinen niin kuin uuden verkon mahdollisuudet, mistä on kyse. En mä tiedä, tarviiko puhua jos kakkosesta enää niin paljon. Mun näkökulmasta mennään pitkälti aika lineaarisella kehityksellä siitä, että mihin lähdetään joskus mun puolesta välistä. Että ei tämä kakkonen mikään kakkonen ole. Tämä on vaan samaa kehitystä. Mitä sä näkisit, Tommi, että on nämä tällaiset asiat, mitä yritykset tai yrityksen työntekijät pelkää, tai mitkä eniten ahdistaa tällaisten uusien systeemien käyttöön ottamista? Sen lisäksi, että ei voisi vähempää kiinnostaa päivittää omaa tilansa, niin mitkä on ne kynnyskysymykset siinä? No, se varmaan vähän eritellä, että minkälaisia alueita. Jos puhutaan vaikka blogikirjoittamisesta tai kaksi, niin siis se, että jokainen, siis ihmisillä on aikamoinen pelko siitä, että onko mun sanominen niin kuin sellaista, että jotain kiinnostaisi se. Se on niin kuin kynnys saada edes se pieni juttu jaettua. Niin sen ylittäminen on ihan käsittämättömän vaikeaa. Niin kuin jopa tämmöisessä firmassa, missä mäkin itse ollut töissä. Et mä oon yrittänyt ajan pitkään sisäistä blogaamista ja muuta. Niin silti saada se että joku laittaa toisille jakoon jonkun pointin, mikä sillä on mielessä. Sen kulttuurin rakentaminen on yllättävän vaikeaa. Ja mä luulen, että sen kynnyksen yrittäminen henkilökohtaisesti monelle on se, että enhän mä nyt osaa kirjoittaa, ja enhän mä nyt siellä eri kielen tunnilla niin hyvä ainekirjoittaja ollut. Tai enhän mä uskalla tuota sanoa muille, kun sitähän mun pomo tulee sanoa mulle, mitä sä tuommoista sanoit. Ja pahimmillaan jopa siinä käy niin, että se pomo tulee sanoa, että mitä sä sanoit, että silloin se tuhoutuu täysin se kulttuuri. Et kun kerran se rikotaan, niin ei enää kukaan uskalla sen jälkeen tehdä mitään. Että kun taas sellainen luovassa kulttuurissa, jossa se luovuus on se voimavara, niin silloinhan se, että on ideoita ja kahdesta ideasta tulee kolmas idea, niin sehän on se koko juttu. Mut hierarkia vastaan tämä anarkia, mitä tämä Web2 edustaa pitkälti monelle media managerille johtajalle, niin ei ihminen halua olla sen keskellä, se loppukäyttäjä. Se haluaa välttää sitä ristiriitaa, mikä siinä on. Et johdon pitää saada rohkaistua ihmisiä tekemään, ja sitten ihmisten pitää kokea se, että kun mä kirjoitan jotain, niin siitä tulee, on yhteisö, joka antaa kivaa palautetta mulle, että hei, kirjoitapa hauskasti, tai olipas kiva kuva. Ja joku sanoi, että Facebook on muuttanut jokaisen yrityksen, jossa sitä paljon käytetään, niin muuttanut sen yrityksen ja ihmisten toiminnan ikään kuin yliopiston kahvilapöytäkeskusteluksi. Siis sehän siinä on ihan pointti siinä ajatuksessa on se, että se tekee niin kuin hauskaa siitä, että tehdään jotain ihan muuta kuin sitä perustyötä. Ja sen kautta syntyykin vapaus ja mahdollisuus innovoida jotain uutta. Jos tämän kulttuurin saa firman sisään, eikä niin, että se jossain Facebookissa, niin silloin se kulttuuri onnistuu. Puhutaan tuosta Facebookista ehkä pikkusen. Mm-hmm. Kaikki varmaankin, luultavasti kaikki, ketä tätä podcastia kuuntelee, niin tietää Facebookista sen verran, että sinne voi laittaa profiilin, niin voi kertoa siellä, että olen menossa kampaajalle ja siellä voi heittää kavereita lampailla. Ja asentaa ties minkälaisia typeriä sovelluksia ja hyödyllisiä ei hyödyllisiä. Niin. Purra vampyyriä. Niin. Mutta mihinkä tällaiseen niin kuin oikeaan toimintaan, johonkin mitä voisi käyttää oikeasti työelämässä työssä hyödykseen, Facebookia tai weboa tai miten vastaavia sivustoja tavallinen ihminen voisi käyttää? Kyllä mä sanoisin, että työelämän oleellisin asia silloin, kun tehdään asiantuntijatöitä tai tämmöisiä, niin on olla osa ei vaan sitä oman firmansa verkostoa, sitä oman firmansa työntekijöitä, vaan olla osa sitä koko ammattilaisverkostoa, joka tekee samantyyppisiä töitä. Ja siinä Facebook voi laajentaa ihan valtavan nopeasti sitä niin kuin samankaltaisten, samassa työtehtävissä olevien asiantuntijoiden joukkoa. Ja Facebook tai LinkedIn tai Xing tai joku muu vastaava verkosto, niin sen avulla sekä vinkkien hakeminen että niin kuin hyvien esimerkkien hakeminen että niiden asiantuntijoiden ihan niin kuin sen oman ammattiryhmän yhteenkuuluvuuden lisääminen on helpompaa kuin ikinä aikaisemmin. Et en mä voi kuvitella niin kuin ennen sanotaan LinkedInia, joka tuli 2001, niin se, että olisi ollut mahdollista nähdä esimerkiksi sun kaikki ne, jotka tekee digitaalisen viestinnän konsultointia kerralla, yhdellä näkymällä, yhdellä haulla. Ja nähdä ne vielä niin kuin jaettuna niin, että miten ne on missäkin kaupungissa ja missäkin maassa. Nyt kun meillä on Facebook, niin pystyy niillä jopa niin, että ne liittyy johonkin web-strategisesti ryhmään, joka on hirveän hyvä, jossa on joku 400 ihmistä ja sinne laittaa kysymyksen, saman tien voi saada vastauksen. Ja linkin jonnekin tai vinkin jonnekin, niin se on ihan siis käsittämätön voimavara. Yrittää täysin sen firman omat käytettävät voimavarat ja sen ihmisen. Mutta tietenkin riskinähän siinä on se, että silloin jos olisi kyse niin kuin kriittisestä tiedosta, niin silloin se on ihmisen vastuulla, että mitä tietoa se uskaltaa kysyä. Koska pikkukin vinkki, jos on kilpaileva firma ja on tiukka kysymys, joka liittyy, jos se laittaa tuollaisen julkiseen foorumiin, niin sehän voi vuotaa ihan niin vaan. Että silloin pitää olla aika ammattilainen myöskin sen median käytössä ja median mitä kysymyksiä, niin kuin tavallaan filtteroinnissa siitä, että mitä uskaltaa kysyä, mitä kannattaa kysyä. Että jos joku jossain kilpailutilanteessa vihjaa vaikka, että tietääks kukaan, miten näkyy vaikka profiilissa, että tyyppi on toisessa Nokialla ja sitten se vihjaa, että ehkä Nokia on vähän vaikea esimerkki, voi sanoa, että joku pienempi firma, että toimii. Tietää kukaan, mitkä on hyviä yritysostokohteita Bulgariassa. Joo. Ja tittelinä on business development manager jossain firmassa. Niin ei tarvitse kovin ruudin keksiä päätelläkseen siitä, että hei, tuo firma näkyy hakemaan Bulgariasta, mitä ne sinne suunnittelee. Niin tällaista tietoa ei kannata vuotaa, vaan se kannattaa kysyä toisesta mediasta kuin julkisella kysymyksellä. Mutta sitten taas, jos siellä omassa verkostossa, kuten Facebookissa on se, että siellä on omassa verkostossa joku tuttu, jonka ihan luottaa, jonka tietää, että se ei vuoda sitä, niin sen voi kysyä niinku aika kätevästi sillä medialla, että hei, tiedät sä ketään, laita mulle pari linkkiä. Mutta sama voi kysyä myöskin mesellä tai sähköpostilla. Mutta Facebook on siitä kiva, että se on samassa paikassa kootusti, ja se on aika hyvä tämmöinen viestintäpaketti. Ja se viesti, mikä sen kautta välittyy, se yhdistyy ehkä aika kätevästi siihen johonkin muuhun sosiaaliseen kontekstiin. Eli kun mä sanon tuosta kahvilapöydästä, niin se, että te ihmiset kysy vaan pelkkää asiaa, vaan toinen sanoo, että hei, katso, sä tykkäätkin näkäisit leffassa näit sen, mutta onko sulla tullut mieleen, että mikä siellä Bulgariassa on se kyllä hyvä firma? Niin silloin se on jo paljon pehmeämpi se kysymys, kun se olisi vaan se vahva pelkkä kysymys joltain anonyymiltä tai joltain epämääräistä asiantuntijalta. Se niin kuin nämä verkostot tulee eloon. Joo, nämä Facebookin kautta verkostot, ne elävöittää sitä omaa digi- ja niin kuin normaalin maailman omia sosiaalisia suhteita, ne elävöittää niitä. Ja siinä ehkä on se iso voimavara, mihin miten asiantuntija itse voi käyttää, ja jos yritys osaa sen kääntää, niin ne sallii sen ja ne kannustaa, niin yritys varmasti hyötyy siitä. Näetkö sitten, että olisi syytä tai aihetta ihmisten erottaa työidentiteettistä normaalista identiteetistään tällaisissa verkostoissa? Että ei kannata niin kuin olla tittelillä firma X:n ostomyyntipäällikkö, vaan pitäisikö se pitää piilossa enemmän, missä on töissä ja silloin, jos lähtee kyselemään. Se riippuu vähän, että mitä haluaa pelata. mikä verkosto on kyseessä. Et jos nyt on Second Lifeissa, haluaa olla ties minkä niminen joku hahmo, joka haluaa testata omia virtuaalimaailman rajoja, niin fine, ei siinä nyt kannata olla sitten taas se oman ammatusten profiili, joka juuri on. Että voi olla niinku se tavallaan leikkiä ajatukselle, että mä oon jotain muuta kuin mitä mä oon, mutta jos mennään sitten työmaailmaan ja työympäristöön, niin silloin on todellakin oltava se, kuka sä oot. Mutta sitten näissä niinku tämmöisissä puolijulkisissa tai julkisissa verkossa, niissä pitää muista osata todellakin käyttää sitä privacy settingia, eli mitä jakaa ja kenelle. Pitää osata ei vain lukea sitä mediaa, vaan myöskin hallita sitä mediaa ja omaa jaettavaa tietoa muille. Ja se mua hirvityttää oikeasti välillä, että ei mua ihan oikeasti kiinnosta jonkun ihmisen, kun Facebookissa näkyy päivityksi, niin kuin, nyt se on kiinnostunut siitä leppasta, joka on joku puolitutun. Vaan mä oon kyllä laittanut sen semmoiseen profiiliin, että niin kuin, että te ainakaan mun päivitykset johonkin hyvään bändiin tai muuhun ei mene niille ihmisille. Mutta mua ärsyttää se, että jotkut ihmiset ei tajua sitä, että hei, ihan oikeasti, älkää viittikö päivittää näitä. Ja vielä vähemmän se, että jos joku nyt haluaa sitten liittää mulle jonkun, että reittasin sinut sellaiseksi niin kuin no so what, että kiitos vaan, notification pois ja heti. Että ei ne ole semmoisia asioita, jotka pitäisi näkyä musta niin kuin profiilissa, vaan ne asioita, että niissä on oltava opt-in ja opt-out. Että niin. Näkyy kuva eikä näy. Ja se varmaan. Olisiko yksi syy siihen, miksi näitä pidetään, niin kaikki laitetaan kaikista tähän ilmoitukset on se, että ehkä kaikki ei tajua sitä, miten paljon tuommoista puppainformaatiota sitten tulee kertymään. Ja siitä tulee kohinaa ja sitten sinne sitten hukkuu niin kuin oikeakin tieto. Mm. Eli jos sä oikeastaan katsot vaan, mitä sun profiilissa on, tai jos parissa sun kaverissa, niin sitä on aika vähän, mutta jos rupeaa katsoa vähän laajemmalti, niin rupeaa liikkumaan niin suuret määrät turhaa informaatiota, että sieltä rupeaa olla jo vaikea kaivaa mitään hyödyllistä. Tosi, siis siinä mielessä, että se on aika jännittävää siis se, että niin kuin Facebookinkin niin kuin suurin lisäarvo ei välttämättä ole niissä verkostoissa, niissä kivoissakin sovelluksissa siellä on tai näissä muissa lisäarvoissa, vaan se on siinä sosiaalisessa virrassa, joka sitten tulee. Se mediavirta, mikä sitten tulee, tämä henkilökohtainen 7 päivää lehti, mitä voi koko ajan seurata, niin se on se, mikä sen tekee tosi, tosi makeen itse asiassa. Mm. Se on jotain, että mä odotan mielenkiinnon, että kuka tekee sen 7 päivän sovelluksen tuohon newsfeediin. Että sen, mitä siinä olisi, Tommi? No siinähän on sehottomasti siis, että se poimisi sieltä lennosta nämä ihmisen kuvat, kenestä on kysymys, jonkun niistä profiilikuvista, mikä sillä on käytössä, ja sitten se taittaisi siihen makeen näköisesti vähän niin kuin tämmöiseksi seiskaleiseksi, että nyt Tommi tekee sitä. Tämä on niin kuin Facebookin niin kuin lolcats. Niin, just näin. Ja siis sehän tämä on. Tämähän on ihan juorupalsta. Niin. Ja sen takia just, että niinku, jos mä nyt luen täältä esimerkiksi omasta Facebookista, niin täältä muutaman uuteen auki tässä elämässä, niin jos mä katson vaikka muutaman päivityksen. Niinku. Mulla on itselleni tällä hetkellä, että Tommy is working with numbers, niin kuin mä tänään tein. No nyt jos se tulisi jollekin, joka siellä on, niin se takia tulisi sellainen niinku lööppi. Että Tommin kuva siinä, ja sitten siinä on vinosti vaaleanpunaisella isällä otsikolla, Tommy is working with numbers. No joo, ja, se ei nyt ole niin jännittävää, mutta jos olisi, että Tommi on maailman kauheimmassa krapulassa, niin sitten se... Niin, siis just näin, että siellä olisi tämmöisiä sanoja, jotka ne poimisi, ja sitten se tulisi niin kuin, tai Pirkka Aunolla ei halua tulla kipeä, se onko hyviä vinkkejä flunssan poistamiseksi. Hmm. Sitten se tunnistaisi jotenkin semanttisesti, että siihen tulee vielä flunssavinkkejä, ja Pirkka ei halua tulla kipeäksi. Ja Pirkan kuva siinä. Niin siis tämmöinen sovellus, niin kuin, sehän tähän on ihan juorulehti. Mutta nyt tämä juoruporukka onkin se oma itse valitsema juoruporukka. Ja se on aika hauskaa. Tavallaan on filtteröity 7 päivää lehti. Niin. Jos on just näin. Vaan sun henkilökohtaisen elämän julkikset on siinä mukana. Niin, ja ne on oikeasti julkikset. Ne on paljon tarkempi julkiksia kuin joku ihminen niin kuin Matti. Salarakas niin. Jossain. Vaan nämä on paljon tarkempi ihmisiä mulle kuin ne, mitkä tulee siinä 7 päivää lehdessä. Ne on jotain ihme julkiksi jossain, niin kuin EVVK, jos joku meni johonkin takahuoneeseen jossain hienossa baarissa ja niin kuin oli siellä julkiksi siinä valokuva. Niin kuin, entä sitten? Mua kiinnostaa paljon se, että ketkä on nämä ihmiset, jotka oikeasti mulle on joskus merkinyt jotain. Tämä puoli, minkä mä tässä havaitsin vähän aikaa sitten vasta, kyllä, että tämä Facebook tai olkoon mikä tahansa muu verkosto, tavallaan luo mulle identiteettiä siinä mielessä, että jos ottaa esimerkkinä, että mä nyt olen ottanut joihinkin ihmisiin yhteyttä esimerkiksi tämän podcastin tiimoilta, ollaan pyydetty ihmisiä haastateltaviksi, niin on tuntunut jotenkin paljon vakuuttavammalta ottaa yhteyttä Facebookin kautta, kuin lähettää suoraan mailia. No siis se, että sulla laittaa mailin jollekin ihmiselle, että sitten mailiboksissa sulla on sellainen maili, missä sanotaan, että moi, meillä on podcasti, niin sä et tiedä yhtään, kuka se on, niin kuin mikä. Onko se ihminen, joka nyt on just keksinyt, että on olemassa internetti tai jotain, mutta jos sä voit suoraan saat niin kuin jostain verkostosta sen yhteydenoton, niin sillä henkilöllä on jotain niin kredibiliteettiä itsellensä. Enkä nyt tarkoita edes pelkästään sitä, että okei, se osaa käyttää internettiä ja tietää, mikä on Facebook, vaan ihan se, että se on niin oikeasti olemassa oleva ihminen, jolla on verkosto, jolla varmaankin sitä verkostosta löytyy takaajia tai siis semmoisia, jos voit kysyä tästä ihmistä kommentteja, jos olisi tarvis. Sehän se, ja business mun mielestä toimii noin. Et siis se toimii kaikkialla näin. Tunteeksi kuka on hyvä tyyppi siihen töihin. Ja sitä kautta haetaan ne hyvät työntekijät. Ja sama pätee tässä, että nyt tällaista tulee pyyntö silti joltain tyypiltä, jota toinen suosittelee, niin aika helppoa sen katsoa sen profiilin, kuka siellä on. Niin. Ja siis kyllä mä oon kuullut esimerkiksi näin, että jenkkejä jos hakee töihin, niin ei niin kuin ihan turha yrittää, jos LinkedInissä ei suosituksia. Hoho. Mitkä muuten, Tommi, on, jos hypätään tuohon me työnhakijana ja me toistemme suosittelijoina, niin mitkä on tämän hetken henkilökohtaisen brändin hallinnan, että jos mä haluan olla hyvä työntekijä tai hyvä työnhakija, niin mitkä kolme asiaa mulla pitää olla kunnossa? Riippuu tietenkin, missä haet. Ammattitaidon lisäksi ja näin, että jos et osaat. Kyllä mä luulen, että sen pitää olla, siis tuossa on niin kuin monta puolta, että mikä on niin kuin. Kyllä mä sanoisin, että sen niin kuin omaan, siihen ammattitaitoon, niin kuin sanoit, sen osoittaminen sillä, että se on julkisesti ehkä näkyvillä nykyään, niin se on ehkä tärkeämpää kuin aikaisemmin. Että ainakin meidän ikäiselle sukupolville, 3-5-40 porukkaa, koska jos sitä googlaista ihmistä, jos ei ole mitään googlaa, silloin joku joko epäilyttää kyllä. Jos hakee asiantuntijatöitä, jos hakee niin kuin mikä tahansa, mikä liittyy tähän, niin mikä tämä nyt oikein on. Niin se, että on olemassa, olet Googlessa, olet näkyvillä, olet olemassa, olet Facebookissa, joku näkyy jostain tai jotain lisätietoa. Se on ehkä sen mainehallinnan näkökulmasta, mutta kyllä ammattilainen on aina ammattilainen, että ei sen tarvitse olla Facebookissa, mä sitä sanon ollenkaan, eikä sen tarvitse olla näkyvillä Googlessakaan, vaan kyllä se ammattilainen voi silti profiloitua ihan hyvin, että joku insinööri, teknologia-ihminen on välttämättä kirjoittanut ikinä yhtään, miten yli se voi olla ihan huippu. Mutta sanotaan, että tiedon jäsentäminen, tiedon hakeminen, tiedon sulattaminen, medialukutaito, tämmöinen kokonaisuus on enemmän, yksi ehkä niin kuin aina vaan korostava ilmiöitä näissä monissa töissä, missä on, että osaa jäsentää, osaa hakea, osaa käyttää, osaa kertoa, että katsoit sä sieltä. Tämmöinen niin kuin media tietohubina toimiminen ja sen soveltaminen on yksi, mitä varmaan aika moni työnantaja hakee. Että ihminen itsenäisesti osaa hakea sen tiedon, ettei sitä tarvitse kysyä kaikkialta. Varmaan se, että kestää sitä epävarmuutta, mitä tämä nykyinen mediamaailma ja työmaailma on. Että on valmis joustaa, on valmis muuttua, on valmis hakemaan erilaisia uusia ulottuvuuksia ja niin kuin kykeneväinen henkilökohtaisesti hallitsemaan sitä sekasotkua, mikä tämä anarkistinen nettimaailma on tuonut kaikkialle. Siis hirveätähän tässä on se, että semmoisia asioita, että niin kuin varmoja työpaikkoja, niin kuin tuolla Stora Enson keisissäkin Lapissa näkyy, on se, että ei niitä enää ole. Tai Bochumin Saksan keissi, että ei Nokiakaan ole mikään työntöntä, joka pitää ihmistä pitkään palkkalistoilla. Niin siis semmoisia työputkia, työmalleja ei ole, vaan silloin nämä, mitä äsken mainitsin, nämä tämmöiset oman ekstrovertin, oman profiilin, omien suositusten, omien kyvykkyyden osoittaminen ja näkyvä osoittaminen tulee entistäkin tärkeämmäksi siinä kilpailussa, missä mennään. Ei varmasti mikään ammattiyhdistysten haluama maailma, mutta aika rankka maailma se on. Yksi teema, jonka mä haluaisin vielä ottaa esiin, on sellainen avoimuus, mikä on aika lailla uutta ja ihan konkreettinen esimerkki, mikä tätä työelämän viestintää ja erilaista avoimuutta ja yhteistyöhakuisuutta osoittaa, on 3 viikkoa sitten Jaikussa Taloussanomista Mari Flink kertoo omassa profiilissaan, että siirryn Neloselle vetämään online ja ensin vietiin lehtinettiin ja nyt televisio vielä kun saisi nettivideot helposti kännykkään. Jaakko Kuivalainen samasta konsernista, mutta eri yksiköstä, on ensimmäinen, joka vastaa samana päivänä, että te ette vaan osaa, piste. Mari vastaa, aika ylimalkainen arvio, jaa mitä näistä, nettiä, lehtiä, telkkareja, videota vai kännyköitä. Jaakko vastaa, se oli sellainen me versus te vitsi. Ja Mari, ajat on selvästi muuttumassa, että voi vitsaillakin yli yksikkörajojen 3. Okay. Tämä on tämmöinen ajan ilmiötä kuvaava juttu, että niin kun ensinnäkin kerrotaan, että mikä on se duunihaaste. Kerrotaan se julkisesti, totta kai siinä toivossa, että tulee joukko ja ratkaisee sen ongelman tai auttaa eteenpäin. Se on musta niin kun aika lailla uutta ja voi olla yrityksiä, joiden työkulttuurin tällainen ei vieläkään kävisi. Ei, just näin. Siis ei varmasti sovellu monelle firmalle. Mutta kyllä se, niin kun tämä julkistuminen median kautta asioiden ratkaiseminen ja kertominen, sehän on yksi ihan selvä, mikä niinku, nuorempaa sukupolvea, joka elää tässä netissä koko ajan, ja niinku itse asiassa ehkä niinku jollain tavalla tässä murrossukupolvessa oleva ihminen, niin siis se, että se on se, mikä vaikuttaa tulevaisuudessa paljon työelämän muuttumiseen. Jengi, joka on tottunut kertomaan sen, mitä mennään, missä meet, mitä teet, tulee töihin firmaan, ja sitten niin, miksi se täällä kukaan tee, kuka mua estää, kuka mua kieltää. Niin siitä tulee konflikti. Toi jollain tavalla kuvaa, mitä sanot, että joku suvaitsee sen, mitä siihen sitten sanoo taas niin kuin kyseisen konsernin johto sitten, että onko tämä nyt kivaa keskustelua. Todennäköisesti haluaisi blokata sen. Ei tällä tavalla meidän firmasta puhuta, ei tämmöinen, joka se voi saa luota julkisuuteen. Se on ihan älyttömän vaikeaa koittaa toisaalta, kuvittelen itseni nyt vaikka tiimivetäjän asemaan, koittaa rohkaista ihmisiä, että käyttäkää kaikkia mahdollisia keinoja verkostoituaksenne, hankkiaksenne tietoa, mutta kuitenkin niin kuin, pitäkää yrityssalaisuudet ja niin kuin, olkaa yrityksen käyntikortteja, olkaa fiksusti siellä ja olkaa kuitenkin omia itsejänne, ei muuten onnistu kaikilta. Näin on. Ja vielä kun ajattelee, että millaiset sopimukset useasti monilla ihmisillä on, että niillä on hirvittävät NDA:t, niin kuin sitä, että ne ei saa sanoa tai ne ei saa kertoa ja ne ei päätty oikeuta sitä, jos ne on vuotanut jotain, niin kai se vähän pelottaa. Se on sitä kulttuurista, mikä on, että ei uskallakaan sanoa. Joo, ja sä olet hyvä esimerkki siitä, että äärimmäisen konservatiivisessa ympäristössä voi olla kuitenkin hyvinkin progressiivinen ja toimia kieli keskellä suuta Second Lifeissa Nature-lehden kanssa kaverata ja... Joo, se on kyllä totta kai kieli keskellä suuta kulkemista koko ajan ja siinä, kun blogaan, ja mulla on tapana blogata asioista, mitä tapahtuu töissä ja niistä mun tutkimuksista, mutta pidän sellaista huolellista pientä filteriä siinä, että yleensä en kutsu ketään ihmisiä nimeltä ja tutkimustuloksissa kerron sillä lailla, että siinä mielessä, että mua ei voida syyttää, siis mä olisin paljastunut jotain, mikä tietysti sehän varmaan aina välillä onnistuu paremmin, välillä huonommin. Mutta kyllä mä luulen, että se tästä meilläkin kyllä lähtee kehittymään. Toi on, siis itse asiassa mä luulisin, että tiedemaailmassa ehkä toi noin virtuaalimaailmat on se, mikä saattaa ensimmäisenä lähteä niin kuin, tulla oikeasti kiinnostavaksi. Siis suurin osa tiedehenkilöistä oikeasti inhoaa sitä konferensseissa ravaamista. Koska se katkaisee työn flow niin pahasti ja sitten menee taas aikaa ennen kuin siihen pääsee mukaan. Tällaiset virtuaaliset konferenssit ja virtuaalisesti ihmisten tapaaminen, siis ihan oikeasti virtuaalitodellisuuksissa, niin mä arvelen, että se saattaisi olla tulevaisuudessa hyvinkin suosittua. Mm-hmm. Tai siis se saattaa jopa yleistyä paljon aikaisemmin kuin tämmöinen kauhean yleinen blogaaminen, avoin blogaaminen. Siis onhan toki meillä on moniakin tiedeblogaajia ja jotkut labrat pitää jopa ihan täysin avointa tiedepäiväkirjaa, mutta ne on kyllä hyvin vähissä. Niin se just, että onko se semmoinen avatar-mallinen juttu, että se on Second Life, että mennään sinne liikuttaa ja voidaan lentää ja tehdä kaikkea ihmeet, vai onko se tämmöinen telekonfa-muotoinen juttu, mitä me tässä nyt tehdään, niin se on musta se niin kuin moderni telekonfa. Mä oon ainakin itse tottunut omalla lailla siihen, että hyvin moni softa, hyvin moni raportti, hyvin moni asia esitellään suoraan, niin että nähdään se PowerPoint, nähdään se tyyppi puhumassa ja sitten on mahdollisuus chatata ja kommentoida sen ympärillä. Että siis, se on niin kuin sitä ammattilaisten olemista. Onko se sitten 3D:tä? Niin se on ihan eri asia. No siinä mä just nimenomaan olisin sitä mieltä, että se olisi meille tämä avatarimaisuus olisi siinä se juttu, koska se, mikä konferensseissa on tärkeää, niin se ei ole se, että käydään kuuntelemaan se puhe, koska sä voit sen saman jutun, sä voit lataa netistä, voit lukea artikkelin ja vaikka mitä. Mutta se, mikä siellä on oleellista, on se, että on ne käytäväkeskustelut. Ja se semmoinen, jos sun videokonferenssi, vaikka kuinka monen tahon välillä, niin mun kokemuksen mukaan, niin kokemus ei ole kauhean suuri, mutta kuitenkin niin siinä kun videokonferenssi on loppu, niin noin kanavat laitetaan kiinni ja siihen ei jäädä silleen hengaamaan juttelemaan niitä näitä. Samalla lailla kuin mitä tapahtuu noissa Second Life-konferensseissa. Kun puhe on päättynyt, niin siinä jäädään keskustelemaan, luomaan yhteyksiä ja tällaista tekemään. Ja tuossa vähän se, että niin joku Applen iChat, niin siis sehän nyt yrittää tehdä sitä vähän samaa, että se on se oikea videokuva, joka on sitten vähän kuin 3D. Että se, että voiko se avatar tehdä jotain muita juttuja, mutta nehän voi chattaamaan siihen huoneeseen ja linkittyy keskenään sitten, jos ne siltä tuntuu. Ja luoda ne yhteydet. Että se on vain yksi tapa musta toteuttaa se, niin kuin sanoit, tuo loppukäyttäjän ongelma, miten saataisiin nämä konferenssiosallistujat tai tapahtuma-osallistujat yleensäkin niin verkottumaan entistä paremmin sen tapahtuman ennen aikana ja jälkeen. Se on vain design-haaste ja toi 3D on yksi metodi siinä. Me jäämme seuraamaan, että miten liike-elämässä, miten akatemiassa, miten muissa ammateissa, minkälaisia työkaluja henkilökohtaiseen viestintään ja viralliseen organisaatioiden väliseen viestintään tullaan käyttämään. Tavallaan ehkä niin kuin yksi virtuaalisuuden muoto nyt on jo, niin kuin, tai pelkkä sähköpostikin on jo yksi askel tähän ollut. Et niin kuin sanoit, niin ei tämä Web 2.0 ole mikään hyppäys, vaan jatkoa sille edelliselle. Mm. Ja luulisin, että jo siinä vaiheessa, kun sähköposti yleistyi tämmöisestä työkommunikaation välineenä verrattuna siis fakseihin ja paperille kirjoitettuihin kirjeisiin, niin se on jo silleen, ja se on kasvua, tehnyt arkipäiväisemmäksi tämmöistä keskustelua, tehnyt vähemmän muodolliseksi. Eli vaikka nykyäänkin varmasti, kun ensi kertaa jollakulle lähettää sähköpostia, niin se on sillain aika siistiä ja kohteliasta, mutta hyvin äkkiä siinä niin kuin se kommunikoinnin muoto muuttuu niin kuin paljon tuttavallisemmaksi. Johtuen ehkä siitä, että niin, kun se liikkuu niin nopeasti, niin tulee melkein sellainen olo, että olisi siinä niin kuin ihan... Niin, sitten taas jollain työpaikalla sähköposti käytetään niin totaalisen väärin, että sitä käytetään kaiken maailman ihmeellisten, kummallisten, pienten tiedonpalasten välittämiseen, jota ei kaikkia kiinnostaisi. Ja niin. Se tukkii ihmisten ajankäytön ja tukkii ajattelun, kun joutuu vaan siivoamaan sitä kaikkea, mikä on oleellista. Ja sitten oletetaan, että kaikki on mukamassa lukenut ne kaikki kirjat, mitkä tuli, ja kirjat on ihan pelkkää spämmiä, firman sisäistä spämmiä. Niin moni asia, mä luulen, että esimerkiksi pikaviestintä voisi ratkaista aika paljon firman sisällä sitä, että pystytään nopeasti kysymään, just siltä tyypiltä se kysymys ja saman tien vastaus, ilman että ei ole yhtään ottakaan kirjettä lähettää. Kirjoin, kun sähköposti mun mielestä on kirje yrityksen sisällä, että se on printattu kirja, joka tulee toisen pöydälle, johon pitäisi reagoida niin kuin metaforana. Kun taas IM on sitä, että kysyy joltain, tietääkö kukaan tästä mitään. Sitten joku vastaa, että hei, katoitko sä sen? Nyt jos kaikki mahdollista, ja sitten kirja voi olla myös sitä, että firma lähettää jollakin just tämmöisen kirja sen, tai virallisen kirjan. Sitten kaikki on sekaisin, että siellä on ne huudot, nämä kaverikommentit, pienet kysymykset ja sitten oleelliset asiakasviestinnät on samassa mediassa, niin hirveä sotku. Jotenkin niitä pystyy kanavoimaan, että niin kuin firma ainakin itse ottaa sitten niskasta kiinni ja sanoo, että ei nyt enää kaikkea sähköpostia. Tämä sähköpostit on perjantai vaikka ja kaikki pikahuudot, ei sähköpostilla yhtään mitään eikä mitään sähköpostiketjuja, vaan ajetaan jonnekin keskusteluryhmiin tai ajataan ne jonnekin IAMiin ne henkilökohtaiset kysymykset, ja sitten sähköposti yritetään pitää puhtaana. Niin menisi jo paljon paremmin. Firman sisällä on enemmän aikaa käyttää sähköpostiakin, niin mihin se pitää käyttää. Mutta tällä hetkellä minua hirvittää välillä se, että niinku tulee niin paljon sellaista tietoa, jolla niinku, miksi mulle tuli tämä kirje, mitä mä tällä teen. En minua vähempää kiinnostaa. Strategi Tommi Pelkonen alkaa kuulostaa suorastaan kiihkeältä opettaessaan ihmisille digitaalisia käytöstapoja, että lopettakaa sähköpostilla aiheettomien tiedoksi kopioiden lähettely ympäriinsä. Pahimmillaan joo. Mutta ei tätä mä kärjistä, mutta ymmärrän aina teidän. Mä luulen kyllä, että aika monelle ihmiselle tai yrityksellekin voi tulla yllätyksenä se, että voidaan sanoa, että te käytätte sähköpostia väärin. Siis se koko se ajatus sitä, että on joku semmoinen oikea tapa, miten sähköpostia käytetään, niin se musta tuntuu, että se voi olla ihan täysin UFO-ajatus. Että siis sehän ihan varmasti, joo. Kun ei ole ikinä koulutettu sitä etikettiä. Kyllä jokainen tietää, miten postikortti tehdään, ainakin mun käsittääkseni. Niin. Tai mikä on kiinni. Se opetettiin koulussa. Joo. Niin. Mutta missä on opetettu se, että mitä sähköpostia oikeasti kannattaisi käyttää? Mihin se on opetetaanko nykyään kouluissa? Opetetaanko kouluissa nykyään tällaista asiaa? Vaikka tietäisin. Luulisi, että jollain äidinkielen tunnilla ehkä mahdollisesti... Pitäisi ainakin, Vai onko se sillä yhdellä pakollisella tai valinnaisella tietotekniikan kurssilla 7. luokan loppupuolella? Se olisi kyllä sääli, jos nämä asiat jäisi tietotekniikan kurssille. Sehän se. Okei, sehän niin. Se irtaudutaanpa hiukan nykypäivästä ja mietitään 10 vuotta eteenpäin. Nyt nämä viestimet on sellaisten ammattilaisten arkea, jotka muutenkin käyttää tietokoneita työssään, opettajat, tutkijat, konsultit, erilaiset media-ihmiset. Missä vaiheessa tämä, mistä on nyt keskusteltu, tulee koskettamaan kuljetusalan ammattilaista, hiusten käsittelijää ja kosmetologia, kassatyöntekijöitä, asiakaspalvelijoita? Tuleeko koskaan vai eriytyykö työelämä niin, että osa jengistä tulee käyttämään tällaista mediavälitteistä viestintää ihan hirveästi ja osalle se ei ole koskaan arkea? Siinä varmaan aina ratkaisu olisi se, että se, tulisi, että se palvelutapahtuma muuttuisi täysin. Jos kassanedistä on kysymys, niin ei varmasti voi käyttää siinä meseä, koska se vie sen palvelutapahtumista kaiken voiman pois tai tarjolijalle siinä kohtaa, kun tarjolla tekee palvelutyötä. Ei se onnistu. Se ei kuulu siihen tilanteeseen. Että osa ihmisistä tulee olemaan vain vapaa-aikana näissä medioissa. Osa tulee olemaan töiden luonteesta johtuen jatkuvasti siinä mediassakin. En mä usko, että niinku putkimies tarvii jatkuvaa meseä. Ja toisaalta, siitä? Jos sillä olisi mobiililaite, niin sillähän saattaisi olla montakin hyötyä. Se voisi kysyä kaveriputkimieheltä, että onpas kinkkinen möykky täällä, että miten sä oot hoitanut tämmöisen, ottaa siitä vähän kuvaa. Tai onko kellään tämä Itäkalliossa tällä hetkellä olevalla tyypillä tällaisia muuttoreita? Se on ihan totta. Se on ihan mahdollista. Ja voi, onpa voi paha pyörä tässä tukassa. Miten ihmeessä mä tämänkin leikkaan? Niin katsotaan sun kuva. Joku laittaa postaa sulle videon siitä. Niin, mutta kyllä me aika skifistä puhutaan siitä. se maailma, niin missä se, jos nyt on kyse remonttimiehestä tai muusta, jos sinne mennään siinä työtyylissä ja työtavassa ja työmaailmassa, niin ei siihen kuulu ensinnäkään välttämättä kysy sitä neuvoa julkisesti se asiakkaan edessä. Siellä, tai, ja toisaalta se itse haluaa tehdä sitä, että se voi kysyä siellä kaljalla ollessaan tai kahvilla ollessaan, mökillä ollessaan, kysyä sitä, että miten sitä kannattaa tehdä. Mutta sille juttuna on tehdä se siinä saman tien kuntoon. Eli tehdä niin kuin se itse osaa. Jos se sen niin kuin jollain pienellä mobiililaitteella kysyy, niin ei se asiakas sitä tiedä, että se on kysynyt tätä asiaa. Se voi olla. Mun on vaikea uskoa siihen. Oman remonttikokemusten perusteella on hyvin vaikea uskoa, että meidän rempamies olisi kysynyt muuta kuin sitä ehkä puhelimella soittamalla jollekin. Että siinä mielessä se mobiili kyllä voi olla hyvä, mutta se, että olisi kysynyt jonkun olatilan kautta tai jonkun tämmöisen kautta, niin siihen en usko. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Jos se työvaatimukset muuttuisi siinä työssä, että pitäisi osata sitä, niin he ovat tosi hienoa. Nyt jos markkinat on sitä, että rempamies pystyy laskuttamaan mielettömiä summia sitä, että välttämättä ei saa aina ilmannut paikalle, niin onhan se niin kuin se markkina aika niin kuin, heidän markkinansa. Heidän tarvitse käyttää työtapoja tehostaakseen toimintaansa. Heillä silti tulee se raha sisään. Ja heistä on pullona. Ei tarvitse käyttää näitä työvälineitä siinä, että saa lisää tehoja irti. Vaikka niistä olisi ollutkin jotain hyötyä, niin kuin sanottiin esimerkkinä, että onko kellään muttereita täällä alueella. Tai kuka, onko täällä ketään vapaa, mun jees, mä tarvitsen tyyppiä nostamaan, että iso pienoa. Eli tässä nyt palataan siihen, mitä mä yritin sarkastisesti sillä alkupuolella heittää. Eli jos yritys tai systeemi tuntee toimivansa tarpeeksi hyvin ja tehokkaasti, niin sitten sen ei tarvitse lähteä tämmöisiin muutoksiin. Aina, johon sä sitten kyllä taas vastasit, että siinä kohtaa yrityksellä menee huonosti, kun sä ajattelee, että se pärjää. Meneekö rakennusfirmaiset huonosti? Että niillä ei ole sisäistä tarvetta muuttaa sitten tämmöiseen suuntaan. Että se on ei ihan taida tällä hetkellä. Ja niiden kustannukset tulee jostain ihan toisaalta. Ne tulee raaka-aineiden hinnoista ja muualta. Ainakaan tuolla puolella se ei IT-teknologia muuta kuin siihen logistiikan toimittamiseen voi tehostaa. No, tämä keskustelu jatkukoon. Tämä on hirveän kiehtova ajatus. Mä olisin valmis veikkaamaan, että hyvin monet sellaiset suorittavat ja konkreettisia työn tuloksia aikaansaavat työtehtävät tulee hyötymään jonkinnäköisestä joukkoälystä tai niin kuin peer-to-peer-viestinnästä 10 vuoden kuluttua, mutta se, että miten nopeasti, niin siihen voi mennä todella aikaa kyllä hurjasti. Joo, niin kuin sanoin, uudemmille sukupolville se on ihan ymmärrettävää sille, joka ei ole elänyt tätä maailmaa nyt niin viimeiset 10 vuotta, niin on tosi, tosi vaikea nähdä, että se toteutus. Ja siitä se joukko on 90% kaikista lähestulkoon. Eli jos putkimieshenkilö on koko elämänsä ollut chatissa ja mesessä ja verkossa, niin, niin miksi se ottaisi ne laitteet pois päältä silloin, kun se menee tekemään putkimiehen hommaa? Näin, näin. Mutta sitten taas jos ei, niin miksi mistä vastaavasti menisi ihmiseen ja muun, varsinkin töitään tehdessä. Niin. Ja kun se mese on kuitenkin tietokonesidonainen ja jotenkin riippuvainen vähän, kun mennään siihen paikkaan, missä se on se kone. Eli niin kun aikanaan mentiin siihen paikkaan, missä puhelin soi. Niin se, että me päästäisiin siihen kysymykseen, että nyt meillä olisi tämmöinen tietotekninen viestintämahdollisuus ihan missä vaan, niin siihen on vielä aika monta vuotta aikaa. Vaikka teknisesti se mahdollista onkin älypuhelinten kautta. Silti se ei vielä ole ihan toinen. Tommi Pelkonen, strategi Amsterdamista, Joe, aivotutkija Tokiosta ja minä Tuija Aalto Helsingistä olivat tässä keskustelussa. Ja keskustelu jatkuu sulapinta.wordpress.com.